जोनास साल्क, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। उसके बाद भी शोध जारी रहा और वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया के बारे में बहुत जानकारी हासिल की। बैक्टीरिया को सामान्य माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, पर कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनमें उन्हें कोई भी बैक्टीरिया दिखाई नहीं दिया। वैज्ञानिकों को कोई अदृश्य चीज जो दिखाई नहीं देती थी उन बीमारियों का कारण लगी। 1898 में किसी ने उस अदृश्य चीज को एक नाम दिया। हॉलैंड के वैज्ञानिक मार्टिनस बेजेनिक तब तंबाकू के पौधों में लगी बीमारियों का अध्ययन कर रहे थे। वो जेम्स की खोज में थे, लेकिन उन्हें वे दिखाई नहीं दिए, पर उनमें जेम्स है यह उन्हें पक्का पता था, इसलिए उन्होंने उन्हें एक घृणित नाम दिया, जहरीली कीचड़। उसका लैटिन अनुवाद था वायरस। पहले वायरस को नाम देने में सैकड़ों साल लगे, उसे देखने में 30 साल और लगे। तब एक नए प्रकार के माइक्रोस्कोप का ईजाद हुआ, तब पहली बार वायरस को देखा जा सका। वे छोटे छोटे सूक्ष्मजीवी थे। जब उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे 10,000 गुना बड़ा किया जाता था, वे टेनिस की गेंदों जैसे दिखते थे। फिर अपने शोध कार्य को ध्यान में रखकर जोनास साल्क मिशिगन छोड़कर पेंसिल्वेनिया में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग चले गए। वहाँ वो फ्लू पर अपना काम जारी रखने वाले थे। तभी उन्हें नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस से एक विशेष शोध कार्य में भाग लेने का निमंत्रण मिला। 1938 से यह फाउंडेशन पोलियो के मरीजों के उपचार और उनके पुनर्वास कार्य में लगी थी। जोनास साल्क और नेशनल फाउंडेशन ने बाद में मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। वैज्ञानिक पोलियो की बीमारी से एक लंबे अरसे से जूझते आ रहे थे, पर वैज्ञानिक उस लड़ाई में हार रहे थे। 1948 में देश पोलियो की एक महामारी से गुजरा। महामारी के ख़त्म होने तक 27,000 लोगों को पोलियो हो चुका था। उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ आजीवन के लिए अपाहिज हो गए। महामारी में अस्पताल पूरी तरह भर गए। पालकों ने अपने बच्चों को स्विमिंग पूल्स और सिनेमा घरों से दूर रखा। कोई भी इस बीमारी को देख नहीं सकता था और ना ही उसे रोक सकता था। 1940 में पेंसिलिन और अन्य एंटीबायोटिक्स उपयोग में लाई जाती थी, पर यह दवाइयाँ पोलियो में बेअसर थी। एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया मरते थे, वायरस नहीं।